राम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुक्ताश्री महाराज कार्तिक शुक्ल द्वादशी विक्रम संवत 2059 16 नवंबर 2002 साय लगभग 3:30 बजे गीता स्वर्गाश्रम राम पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्वम वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पोत्रवेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषितकरान्दवनीरदाभात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखाद्यन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने हरिः ओं नमो सुपरमात्मने नमः श्रीगोविन्दाय नमो नमः श्रीगुरुशरणकमलेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः नारायण नारायण नारायण का बहुत बढ़िया मिला है। आप माने चाहे न माने, जाने चाहे न जाने, मेरी बात का ख्याल करें न करें, अपनी मर्जी है। मौका बहुत बढ़िया में लाभ लेना हो तो मौका बहुत सुंदर है, मौका अच्छा मिला। ऐसा मौका मिलता नहीं है। कल आपने बताया था कि पापी भी वास्तव में पापी नहीं है, क्योंकि उसके सारे पाप स्वप्न में हो रहे हैं, और वो अगर इस ज्ञान को प्राप्त कर ले तो ज्ञान नौका से तर जाता है। बिल्कुल। तो अगर कोई व्यक्ति सत्संग करता है और इस बात को जान गया कि जो पाप हुए थे सब सपने में हुए, तो वो अब आगे जो पाप करेगा वो भी सब स्वप्न में ही होगा ना? आगे पाप नहीं होगा। आगे पाप करेगा तो कभी पाप छूटेगा नहीं, नहीं छूटेगा, नहीं छूटेगा। आगे पाप नहीं करूंगा तो सब छूट जाएगा। बड़े भारी कसाई हो, बड़ी उम्र भर में, उम्र में कसाई हो, बड़े भारी पाप है, सब छूट जाएगा। मैं आगे पाप करूंगा ये नहीं छूटेगा। माना वज्र लेपो भविष्य थी। किसी ने ये निश्चय कर लिया कि अब मैं पाप नहीं करूंगा, अब नहीं करूंगा, सब छूट जाएगा, सब कितने ही पाप हो, घोर पाप हो, सांगो पाप हो, सब छूट जाएगा, इसमें संदेह नहीं है। है ना? अब नहीं करूंगा तो ठीक हो जाएगा। अब फिर करेगा तो मेरे करेगा बिछाएगा, कोई मूल्य नहीं है, मेरे बिछाए कुछ मूल्य, कोई मूल्य नहीं है। लेकिन स्वभाववश यदि पाप हो जाए दोबारा, स्वभाववश दोबारा पाप हो जाए मिटेगा, तो उसके लिए करेगा तो नहीं मिटेगा, हो जाएगा तो मिट जाएगा, करेगा तो नहीं मिटेगा, करेगा नहीं तो मिटेगा, मिट जाएगा वो बिल्कुल मिट जाएगा। और करेगा तो वज्रलेप हो जाएगा, करेगा तो नहीं मिटेगा, मिटेगा दुगना होगा, दुगना दुगना होगा, दुगना होगा। झूठ बोलता है, ठगाई करता है, ये पाप करता है, पाप ये पाप है जो बात बात को नहीं मानता, ये बड़ा भारी पाप है, पापा का मुंह है जो मानता नहीं है, उसका पाप नहीं मिटेगा, मिटेगा ही नहीं। वो हंसी वाला प्रश्न है, हंसी वाला प्रश्न है, हंसी वाला पूछते हैं, कोई भाई पूछते हैं, कोई बहन पूछती है कि आप कहते हो कि अक्रिय हो जाओ, तो कोई मर जाए तो उसके पूछे क्रियाकर्म करते हैं तो वो तो करो, उस वास्ते जरूर करो, अपने लिए मत करो, याद रखो बता दो, अपने लिए मत करो, तू सब लिए जरूर करो, जरूर करो, जरूर करो। परमात्मा प्राप्ति पुस्तक सुनाओ। याद दिलाने। देखो भाई, है तो शर्म की बात पर नागो नाचे कोई बात नहीं, खुद नागो नाचे हमारे क्या कहो। अब नागो नाचना है, परंतु मैं निर्लय से थेलो कृपा करो, थेलो कृपा करो। बहुत बढ़िया चाहिए, बहुत बात है, बढ़िया बात। मैं कहूँ मिलेगी नहीं, हमें तो नहीं मिले भाई। भारत के दौड़ा हो गया, ऐसी बात मिले नहीं है। ऐसी बात है, परंतु हम क्या कहें, आप मान लो, कृपा करो। आप सब लोग, आप सबसे प्रार्थना, सबसे प्रार्थना है। ते घड़ा ही काम किया, अब थोड़ी कृपा करो, थोड़ा और भी कृपा देगा। ये परिपूर्ण है, आ बात आपने भी सुनी है, मैंने भी सुनी है, दुनिया में प्रसिद्ध बात है कि भगवान सब जगह है। सब जगह है तो आप जिस जगह उस है नहीं। आप जहां है वहां भगवान है कि नहीं है, बताओ, आप बताओ, कोई बताओ। जब सब जगह परिपूर्ण है तो आप जिस जगह उस जगह है, हम माननी पड़ेगी। अगर आप हो उस जगह नहीं है तो सब जगह है कड़ा मंडी होता, सच्ची झूठी। अब ये मान लो कि पूरे परमात्मा है हमारे में, हम जहां है वह पावर पूरे परमात्मा है, तो कुछ भी न करो, भगवान है यूं करे, कुछ भी न करो। हे नाथ आत्मसंत मना कृपा न करो, चिंता नहीं मना करो, दूसरी याद ही मत करो, याद मत करो कहता हूं। याद आज याद हो दोष नहीं है, एक आज करता है ये याद होता है, तो हो जाए तो उसको कैसा कर दो। आप सुनो, जो समझ में आ रहा बीच में बोलो कि बात समझ में नहीं आई। आप करो मत, हो जाए तो चल जाएगा, हो जाए तो मिट जाएगा, जरूर मिट ही जाएगा, ये संदेह नहीं है। करो तो मिटेगा नहीं, करो तो नहीं मिटेगा। सब जगह आप जहां हो वहां परमात्मा है, वहां यहां चुप हो जाओ, शांत हो जाओ, बिल्कुल। हाँ मान लो तो निहालो, जो आज आज आज आज अभी अभी अभी अभी अभी निहालो जाओ। अगर इस बात मान मैं पढ़ू पुस्तक ध्यान दो, परमात्मा तत्व संपूर्ण संसार में समान रीति से परिपूर्ण है। मया तत्मिदं सर्वं समोहं सर्वभूतेषु। अगर कोई उसकी प्राप्ति करना चाहे तो वह कुछ भी चिंता न करे। अगर उसकी प्राप्ति चाहे तो कुछ चिंता करेगा, कुछ करे नहीं। है परमात्मा है, शुरू क्या चाहो बता।